شماره سوم در رد شبهات قبوریین. یک شبهه دیگه وجود داره که مشرکین بین خودشون نقل میکنن و به وسیله این شبهه هم دیگر رو توجیه میکنن. میگن آقا زمان پیامبر مشرکین بت‌ها رو عبادت میکردن و سنگ رو عبادت میکردن، ولی ما پیامبران رو به فریاد میطلبیم، فرق میکنه. ما اولیا رو به فریاد میطلبیم، فرق میکنه. یا مثلا میگن ما فلانی رو به فریاد میطلبیم که همیشه نماز شب میخوند و فلان کرامت رو داره. این هم یک شبهه باطلیه. اصلا کل این صحبت دروغه که میگه اونها سنگ رو پرستش میکردن و بت رو پرستش میکردن، ولی ما بت رو پرستش نمیکنیم، ما یه انسان رو به فریاد میطلبیم. این کلن غلط. این صحبت، کسی که این صحبت رو میکنه هیچ اطلاعاتی از آیات قرآن نداره. الان من برای شما نمونه میارم از قرآن، مثال میارم از کسایی که پیامبران رو پرستش میکردن، نه سنگ نه بت. خب عیسی پیامبر علیه السلام انسان یا بت؟ مگه پیامبر نبود؟ مگه انسان صالح نبود؟ خب خدا در روز قیامت میگه عیسی آیا تو به مردم گفتی که برات عبادت کنن و تو مادر تو به عنوان خدا پرستش بکنن؟ چون این فریادی که ازشون میکنن مردم یه نوع پرستشه. پرستش فقط به سجده نمیگن، فقط به رکوع نمیگن. عیسی پیامبر علیه السلام در جواب میگه خدایا تا زمانی که من در بینشون بودم اونا رو دعوت میکردم که فقط خدا رو عبادت کنن. وقتی که من مردم دیگه خبر ندارم. یا الله خودت خبر داری، تو مراقب و تو نگهبان اونها بودی. یا مثلا یهودیا عزیر پیامبر رو پرستش میکنن، مگه عزیر بوته؟ نه، تازه اونها یه چیزایی رو عبادت میکردن که واقعا در قرآن و سنت دلیل وجود داره که انسانهای صالح بودن. برعکس این زمان، این زمان طرف یه چیز رو پرستش میکنه که اصلا مشخص نیست مسلمان فوت کرده یا به کافری فوت کرده و یک تاریخ دقیقی هم در دسترس نیست. فقط یه مجموعه متعصب دارن پخش میکنن که فلان شیخ میگن فلان کرامت رو داشته. اینها دلیل نیست. عملی که شما امروز انجام میدید، این عمل شرکی که امروز انجام میدید، هیچ فرقی با اون عمل شرکی زمان پیامبر نداره. اونا پیامبران رو عبادت میکردن، شما صوفیای مشرک و قبر پرست، شما هم دارید کسایی رو عبادت میکنید که به گمان خودتون خوب هستن. یا مثلا یه اولیایی مثل ابوبکر صدیق رو پرستش میکنید. بله، میگید یا ابوبکر صدیق مثل اینی که براش سجده ببری، چون داری براش عبادت میکنی. فریاد عبادته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در چندین حدیث صحیح میفرماید الدعاء هو العبادت، فریاد همون عبادته. یعنی فریاد کردن عبادته. مگه جایزه تو دو رکعت سنت برای عبدالقادر بخونی؟ مگه جایزه تو دو رکعت سنت برای پیامبر خدا بخونی؟ یا بگی من نماز مغربمو برای مثلا حسام الدین میخونم، یا مثلا برای امام علی میخونم؟ جایزه مگه؟ نماز و عبادت فقط مخصوص خداونده. چطور جایز نیست؟ جایزم نیست ازش فریاد بطلبی. این جایزه که تو بری پیش یه نفر بگی فلانی اینو برام انجام بده، چون هم در توانش هست، هم زنده هست، هم صداتو میشنوه، هم در حیطه قدرت انسانیش وجود داره. ولی چیزی رو که خدا در قرآن گفته باشه مخصوص منه و من برات انجام میدم و فقط من میتونم برات انجامش بدم، تو بری اینو از یکی دیگه طلب کنی که زنده باشه یا در قبر باشه، فرق نمیکنه. این شرک محسوب میشه، چون تعریف شرک اینه که مساوی قرار دادن غیر خدا با خدا در چیزی که مخصوص خداونده. از عالم غیب، از یک کسی یا از یک چیزی بترسی، اون شخص و کس فقط مخصوص خداست، نه کسی دیگه ای. باید دست از قبر پرستی بردارید، چون مشرکتون میکنه، از شریعت محمد خارجتون میکنه. هیچ پیامبری قبر پرست نبوده، هیچ پیامبری فریاد از پیامبر دیگه ای نکرده در قبرش، هیچ صحابه‌ای صحابه دیگه رو به فریاد نطلبیده، مگه اینکه زنده بوده جلوش باشه ببینه و ازش یه چیز رو درخواست کنه که بتونه انجام بده، نه اینکه براش عبادت بکنه. هیچ صحابه‌ای نرفته رو قبر پیامبر یا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان ذی‌النورین یا علی ابن ابی طالب یا امام حسین یا فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین اونو به فریاد بطلبه یا بگه فلان کار رو برام انجام بده، تو به درگاه خدا مقرب بودی. پس این شبهات و دلائل باطلیه که توسط آخوندهای قبر پرست و ملاهای صوفی مشرک بین مردم پخش میشه.